آپ حضرات کوئی مضمون یاد دلائیں تو پھر اس پر بات کیا کرتے ہیں. احمدون صلی اللہ رسول الکریم غفلہ و غفلت کی علامتوں میں سے ایک علامت عمل کے وقت نیت کا یاد نہ آنا ہے. وہ عام طور پر غفلت کی فضا ہے. ہم دیندار لوگ بھی حالت غفلت میں ہیں. کچھ نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے, داڑھی بڑھانے کی توفیق ہو گئی ہے, لیکن عملی ظاہری باطنی دینی زندگی کے لحاظ سے عام طور پر غفلت, اور ہم بھی غفلت میں چل رہے ہیں. شیطان مورچہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے, وہ فوراً نیت کرا لیتا ہے, نیت میں اپنا ایسا فوراً ڈال دیتا ہے. اس کی نیت کے وقت پہلا حملہ کرتا ہے. تو عمل کو ایک کرنا ہے خالی ذہن, خالی و ذہن ایک ہے نیت کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ ایک ہے, فساد نیت کے ساتھ. خالی ذہن یہ کوئی نیت ہی نہیں ہے. اب جو آدمی وضو کرنے سے پہلے, ہاں غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں وضو کی نیت فرض ہے, نیت نہ کی ہوئی ہو تو وضو نہیں ہوتا ہے. یہ کسی آج کوئی مولوی صاحبان نہیں ہے, کسی کو یاد ہو. بس شافی مسلک میں ہے نا, اس میں حنفی مسلک میں ہے کہ مردہ ڈوب گیا پانی میں اور آپ نے جو ہے تو اس کو نکالا تو اس کا غسل ہو گیا. بارش برسی, آپ اس میں گئے, سارے اعضاء دھل گئے, وضو ہو گیا اگرچہ نیت نہیں تھی. ہاں جی, پانی میں ڈبکی ماری تو سارے اعضاء بھیگ گئے اگرچہ نیت نہیں تھی وضو. اگر شافعی مسلک بنی ہے تو اس میں وضو کی نیت ضروری ہے. یہ تو نماز کی نیت فرائض میں آتی ہے تو اس میں وضو کی بھی نیت ہے کہ نیت کے بغیر میں ہاتھ پیر دھونے سے وضو نہیں ہوگا. تو اس میں غور کرنا چاہیے کہ سارے اعمال میں نیت جو ہے یہ اس کا آدمی کو دھیان رہے. کتابوں میں لکھو تھا استحضار, استحضار رہے, نیت کا استحضار رہے, دھیان رہے. کہ عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے بات ہے کہ نیت میں نے کیا کی. وضو کے بارے میں ہے کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے اس کے سارے بدن کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا وضو کرتا ہے اس کے صرف ان اعضاء کے گناہ معاف ہوتے ہیں جن کو دھوتا ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا. اب ہم سوچیں سیار صاحب کہ آیا ہم وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ شیطان دھیان ہی نہیں کرنے دیتا. کتنی بڑی سعادت, سارے بدن کے گناہ معاف, اور بغیر اس کے جو ہے تو صرف ان اعضاء کے جن کو دھویا جا رہا ہے. تو اس کی عمل کرتے ہوئے, عمل کرنے سے سب سے پہلے نیت کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر بستون ترتیب کا خیال کرنا چاہیے کہ نیت جب درست ہو جائے تو اس کے بعد پھر ترتیب مسنون ہونی چاہیے کہ آدمی کا عمل سنت کے خلاف نہ ہو, کیونکہ سنت کے خلاف عمل جو ہے اس کے لیے قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا. دوسری بات پھر سنت کے مطابق ہونا چاہیے. وہ علماء بیان کرتے نا حالت ایمان جس سے عمل قبول ہے، نہیں ہے ایمان تو عمل قبول ہی نہیں ہے، پھر جو ہے تو ترتیب مسنون، پھر جو ہے تو آگے اخلاص نیت، اور دو باتیں اور بھی ہیں پتہ نہیں مجھے بھول گئی ہیں. ایک آدمی کا ایمان درست ہوتا ہے عمل قبول ہوتا ہے، پھر نیت درست ہو تب قبول ہوتا ہے، پھر ترتیب درست ہو مسنون ترتیب ہو. تو ان میں جس چیز میں کمی، نیت درست نہیں ہے تو بعض اوقات عمل مکمل ضائع ہو گیا، اور مسنون ترتیب نہیں ہے تو جتنا جتنا سنت کا فرق کیا اتنا اتنا عمل میں کمی آئی. اور ایمان تو ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. صالح جو ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی جو رائے سلوک رائے تصوف پر چلنے والا آدمی، یہ بہت بیدار ہوتا ہے اور عمل کے بارے میں بہت ہوشیار بہت بیدار ہوتا ہے. لہذا یہ عمل سے پہلے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرتا ہے، نیت کا دھیان لگاتا ہے. کیا دھیان ہے؟ نیت درست کرنے کے بعد پھر اس کی مسنون ترتیب اختیار کرتا ہے. ایک بزرگ کے لیے تربوز لایا گیا، انہوں نے اس کاٹنے کا مسنون طریقہ غور فکر کیا سوچا، تو ان کو پتہ چلا کہ مجھے اس کا مسنون طریقہ کاٹنے کا پتہ نہیں ہے، تربوزہ کھایا ہی نہیں. کہ ہمارا ایک عمل کیسے ایسا ہو جائے کہ جس میں مسنون ترتیب نہ ہوئی ہو، حالانکہ یہ ترتیب اس سنت مقدہ کی شکل بنی تھی کہ جو لازمی ہوتا ہے. یہ ایک مستحب عمل تھا، آداب کا عمل تھا، اس کے مطابق کرنے کا بہت ثواب تھا، نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن اللہ والے جو ہے وہ اعمال کے بارے میں اپنے مسنون ترتیب کے بارے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں. تصوف نام ہی احتیاطوں کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے یہ مقلد نہیں ہوتا، تو با جو مقلد نہ ہو تو اس کا دین ہی درست نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے صوفی مقلد نہیں ہوتا، ہاں جی مولوی صاحب صوفی مقلد نہیں ہوتا، وہ کیسے جی؟ جی ہاں، وہ چاروں اماموں کے پاس جو مسئلہ مشکل ترین ہے اس پر عمل کرتا ہے. ہم لوگ زور کی نماز مس ڈبل سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مس ثانی تک زور کا وقت ہے، لیکن باقی تین اماموں کے مسلک میں نہیں ہے. تو اس لیے ہم ایسا عمل کرتے ہیں کہ چاروں اماموں کے مسلک پر عمل ہو جائے. تو شافعی عملی کے عصر کی نماز یا مس ڈبل کے بعد ہے، اور حنفی مسلک کی نماز مس ثانی کے بعد ہے. ان کی نماز آج کل کے حساب سے 4:15 بجے ہو جاتی ہے، 4:15 عصر کی نماز ہو جاتی ہے، اور ہماری نماز جو ہے تو 5:15 سے پہلے نہیں ہوتی. تو عصر کی نماز میں ہم مس ثانی کے بعد پڑھتے ہیں، اس لیے کہ چاروں اماموں کے مذہب پر عمل ہو جائے. کسی کی رائے ہم سندر ہے تو ہمارا غیر مقلد ہونا اس رخ کا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ جس امام کے پاس سب سے مشکل بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ چاروں اماموں کے مسلک پر عمل ہو کر اس میں کمی نہ رہ جائے. یہ سر کے مسئلے کو حکم نے وم سہو بروسکم، اور چھو اپنے سروں کو. شافعی کہتے ہیں کہ آدمی نے پانی لے کر یوں کیا تو سر چھوا گیا، چھو دیا گیا بس، تو اس کے دو چار بال بھی لگے تو ان کا مسا ہو گیا. حنفیوں کی تشریح ہے کہ جب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ دیوار کو چھوو تو آپ انگلیوں سے نہیں چھوا کرتے ہیں, ہاتھ رکھ کر چھوتے ہیں, لہذا ایک ہاتھ کی جگہ کا مسا کرنا ہوگا جو چوتھائی سر بنتا ہے. تو چھونے کا طریقہ ہاتھ سے ہوتا ہے, تو یہاں سر کو چھونے کا کہا تو بس یہ چھویا گیا. مالکی کہتے ہیں سر کے چھونے کا کہا ہوا ہے تو وہ سارا سر ہے. تو اس لیے مالکیوں کا جو مسا ہے وہ پورے سر کا ہے, تو اس لیے ہم وضو میں پورے سر کا مسا کرتے ہیں, ہاں جی, تاکہ مالکی فقہ پر بھی عمل ہو جائے, وہ کمی نہ رہے. ہم مالکی فقہ میں سر کا مسا تین بار ہے. یہ مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب نے لکھا ہوا ہے نا, سر کا مسا کرنے کا یہ طریقہ, اس طرح کرنا اور پھر اس طرح کرنا, یہ تو کوئی مسنون ترتیب میں نہیں آیا ہوا, تو لہذا پانی لے کر اس طرح کر لینا چاہیے. تو اسے میں نے محسوس کیا جس طرح ہم کرتے ہیں نا تو یہ کان اس جگہ پر آ جاتے ہیں, اور کانوں کے بعد تھوڑی سی جگہ ہے وہ رہ جاتی ہے, پورا سر نہیں آتا. اس طرح اگر کیا جائے تو اس سے پورا سر آتا. اس میں آگے مولویوں کی اصطلاحات ہوتی ہیں کہ اس کو اگر مستون مستحب سمجھ کر ثواب کی نیت کر کے کرے تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا کیونکہ روایت میں نہیں آیا ہوا, لیکن اگر اس کو انتظامی ترتیب کے طور پر کرے کہ اس سے سارا سر چھو جاتا ہے اور رہتا نہیں ہے, اس پر اجر و ثواب کی نیت نہ کرے تو یہ درست ہو گیا. سیار صاحب سب بات سمجھ میں آئی؟ سنی نہیں بات, سنی آپ نے بات, سنی آپ نے نہیں سنی؟ پھر تو آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے. آواز کس کس کو نہیں آ رہی ہے جی؟ آواز کس کس کو نہیں آ رہی ہے؟ آگے جی, ایک مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ سر کے مسا جو لوگ کرتے ہیں ایسے کر کے اور پھر ایسے کرتے ہیں, کہ اس کی یہ ترتیب کوئی حدیث میں نہیں آئی ہوئی ہے, اس کے پانی لے کر بس ایسا مسا کرنا چاہیے. تو ایسے مسا کرنے میں آگے کان آتے ہیں اور یہ اتنی جگہ کو وہ کر لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں, اور اس طرح کرنے سے جو ہے تو پورا ہو جاتا ہے. اس لیے اس پر کوئی آدمی سنت ہونے کی اور ضروری ہونے کی نیت کر کے کرے تو پھر تو یہ بدعت بن سکتا ہے, لیکن ایسے انتظامی طور پر کرے کہ اس سے سارا سر چھو جاتا ہے, اس پر ثواب کی نیت نہ ہو تو پھر تو یہ بدعت کے رخ کا عمل نہ ہوا. ہاں جی, اب سمجھ آئی بات؟ مولوی حسین صاحب بات سمجھ میں آئی؟ ماشاء اللہ جی, بات کیا عرض کر رہے تھے جی؟ آج دوائی کھائی ہوئی ہے طبیعت اور وہ ہے. ہاں, اہل تصوف کا عمل جو ہے وہ انتہائی احتیاط پر ہے, کہ معمولی معمولی احتیاطوں کو برتنا اور اس کو ضائع نہ کرنا, یہ تصوف کا شیوا ہے, طریقہ ہے, کہ یہ لوگ باقی لوگوں کے مقابلے میں ہر بات میں بہت زیادہ احتیاط کریں گے. ایک بزرگ کی وفات ہو گئی, ان کے ساتھ اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تو جو ان کی روح قبض ہوئی ایک بزرگ اٹھے, انہوں نے چراغ کو بجھا دیا. ان لوگوں کا خیال ہوا کہ اللہ کے بندے, جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے چراغ جلانا ہوتا ہے کہ بندوبست کرے آدمی, اور اس نے چراغ ہی بجھا دیا. تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ چراغ اس کے وارثوں کا ہے, اس کی وفات ہو گئی, اب یہ اس کے وارثوں کا ہے, اس کو آپ میراث کی تقسیم سے پہلے نہیں جلا سکتے. یہ تیل اور یہ چراغ اب میراث ہے. سارے وارثوں کی اجازت لے کر آؤ تو پھر جو ہے جائز ہے. گہری سے گہری نگاہ اللہ والوں. جو بن کے ایک رئیس آیا انہوں نے تھانہ بون کے, تو انہوں نے ہمارے بزرگوں سے کہا کہ آپ کی دعوت ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے, دعوت قبول کر لی. ان میں شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیر اور عالم تھے. تھانہ بھون کی خانقاہ ہماری جو تھی نا, اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور تیسرا کیا کہا جی, مفتی ہاں مفتی محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تینوں کے تینوں کے حجرے بھی وہاں بنے ہوئے ہیں. آگے صدری, پیچھے تین حجرے. ایک حجرہ اتنا کہ کھڑا ہو سکتا ہے آدمی, اور لیٹے سر جو ہے تو ایک دیوار کے ساتھ, پیر دوسری دیوار کے ساتھ, اور کروڑ بدل سکتا ہے بس. ہاں جی, تو یہ شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیر, تو انہوں نے کہا کہ نواب صاحب کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے. باقی بزرگ خفا ہوئے کہ ہمارا خاص مرید ہے, معتقد اور بڑے احتیاط کرنے والا تقوی والا آدمی ہے, تو اس کی کھانا کیسے ہو گیا مکروہ ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دراصل مکروز ہے, اور مکروز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کا پیسہ بچے اس کو قرض کی ادائیگی میں دے. اس کے لیے مستحب کاموں کا کرنا, مستحب کاموں کا کرنا یہ مکروہ ہے اس کے لیے پیسوں سے. اس کی لازمی ہے کہ پیسے اپنے قرضے میں دے. ہمارے گاؤں کے آدمی کی موت ہو گئی, اس کا گوجرانوالہ میں کاروبار تھا, اور گوجرانوالہ کے تاجروں کا بڑا قرضہ تھا اس کا. وہ قرضہ تو کسی نے ادا نہیں کیا, اور اس کے لیے گائے لے کر ذبح کر کے خیرات کی. جی خیرات والے کو ہے جی, خیرات نہ کون ہو بیاہ پرتو گزری کے لیے دا خیرات پرتو کے لیے پر ادا خدا لے پر پرتو وقل نظان واسل کہ شلوار نکلتی ہے, بےزت ہوتے آدمی اگر خیرات نہ کرے تو آدمی بےزت ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے علاقے کو دوابہ کہتے ہیں. یہ جو علاقہ دیوبند کا اور تھانہ بھون نانوتا, جس میں دیوبند ہے اور خانقاہ ہے تھانہ بھون کی, اس کو دوابے کا علاقہ کہتے ہیں. اور اس میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جائیدادیں, بڑی بڑی جاگیریں, آم کے باغات, اور بہت بڑا زمیندار تھا مسلمان, بہت مالدار تھے سدھا تھا. کیا بات کر رہے تھے, مسلمانوں کی بڑی جائیداد نہ, اس سے کوئی بات بیان کرنے سے وہ گائے کی ذبح کی بات ہوئی تھی کہ لوگ گائے ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ کے لیے کرتے ہیں, تو اسی سلسلے میں پھر یہ بات آئی. ہاں وہ شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مکروہ ہے, ان کی دعوت مکروہ ہے کیونکہ یہ مکروز ہیں. تو پھر سارے بزرگوں کو آگاہی ہوئی کہ واقعی چونکہ وہ فقیہ ہیں, ان کی نگاہ اس طرف گئی, ہماری نظر نہیں گئی تھی کہ نواب صاحب کو چاہیے تو پہلے اپنا قرضہ ادا کرے. قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے, تو ایک دم میرے پاس ایک کچھ لوگ آ گئے کہ بجلی کا بل نہیں ہے, میٹر کاٹ رہے ہیں, ہماری مدد کرو. تو میں نے کچھ ان کو مد قرض سے, مد زکات سے ان کو دیے کہ ان کا بجلی کا بل ادا ہو جائے. تو تین چار دن کے بعد پیغام آیا کہ ہمارے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے, اس کا ہم عقیقہ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, قرض لے کر بجلی کے بل کے پیسے مانگ رہے ہیں اور عقیقہ کر رہے ہیں. تو عقیقہ کرنا قرض کے پیسے بجلی کے بل میں دے رہے ہیں. عقیدہ کیا, عقیقہ کیوں کر رہے ہیں؟ عقیقہ نام و نبود ہے, عقیقہ نام و نبود ہے, اس لیے اس کو کر رہے ہیں. تو سے ہمارے اعمال نیت کے اعتبار سے بڑے ہی کمزور ہو جاتے ہیں. اس میں نیت اور ترتیب کو درست کرنے کا دھیان رہنا چاہیے اور اس کی بڑی کوشش ہونی چاہیے تاکہ ضروری جلدی ہو جائے, ٹھیک ہے نا. ورنہ عمل ہوا, وقت لگا, پیسہ لگا, تکلیف اٹھائی اور عمل ضائع چلا گیا, تو اس سے اگر عمل نہ ہوا ہوتا تو نقصان کم تھا نا. ہوا اور ایسے طریقے سے ہوا, قبول نہ ہوا اللہ کے دربار میں, پیسہ بھی لگا, جان بھی لگی اور عمل بوجھ ایک کوتاہی کے قبول ہونے کے لیے درست نہ ہو سکا. اس لیے اہل تصوف اعمال میں نیت کو, اور دیکھیں نماز میں نیت فرض ہے, اگر آدمی نے نیت تو نہیں کی ہے اور اللہ اکبر کر کے اس نے شروع کر دیا اور نیت نہ نہیں, اس کے وقت حاضر ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, کتنے رکعت پڑھ رہا ہوں, تو یہ وہ غفلت ہے گویا اس کی نیت حاضر ہی نہیں ہے. اس لیے فقہ حنفی میں نیت کو الفاظ سے بولنا ہے, اگرچہ الفاظ سے بولنا ضروری نہیں ہے. اہل علم سمجھ والے لوگ ہوں اور وہ دل کی نیت کو حاضر کرتے ہوئے کر لیں, نیت کر لیں تو نماز ہو گئی, اور یہ الفاظ کے ساتھ دوہرانا کہ نیت کی میں نے اللہ کی رضا کے لیے چار رکعت نماز عشاء کے اور پیچھے اس امام کے نیت کرتا ہوں میں اللہ اکبر, تو ان الفاظ کو زبان سے بولا جائے. کیوں بولا جائے, کن کے بولنے کی وجہ سے قلب میں نیت کا حاضر ہونا جو ہے وہ تازہ ہو جائے اور یہ آدمی نقصان سے بچ جائے. کہتے غیر مقلدین ہر بات میں الٹی سوچتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ نیت کرنا کہاں سے آ گیا, بدعتیں شروع کر دی ہیں. تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ اس عمل کو دین کے عمل کے تکمیل کا آپ کی ضرورت سمجھ رہے ہوں, کو آسان ہو رہا ہے اور اس پر ثواب کی نیت نہ کر رہا ہو آدمی, اس کو ضروری نہ سمجھ رہا ہو, تو پھر یہ بدعت نہیں بنتا ہے. بدعت تب بنتا ہے جب آپ اس کو ضروری سمجھیں, اس پر ثواب کی نیت کریں, اس کو دین کا ضروری عمل سمجھیں اور ثواب کی نیت کریں, تب بدعت بنتا ہے. ہمارے علاقے میں تبلیغ کا کام کیا نا, تو امیر صاحب بڑے سخت ہے, مولوی ضیاء الحق صاحب تو آپ کو یاد ہے نا, بڑے سخت عالم تھے. تو انہوں نے اعلان کیا تبلیغیوں میں کہ جب شادی ہوگی تو جائی نہیں جائے گی, اور عورت کو اجر ڈولی میں بٹھا کر نہیں لایا جائے گا. تو علاقے کے کتنی شادیاں ٹوٹنے کے حالات ہو گئے, منگنیاں ہوئی ہوئی ہیں, شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, لوگ نہیں کر رہے ہیں. تو پھر کسی آدمی نے کہا کہ ڈولی میں بٹھا کر اس کو نکالا جائے تو پردے کی زیادہ اچھی بات ہے, تو پردے میں نکالی گئی, اور اس کو تو کوئی عبادت اور اجر و ثواب اس کی نیت کر کے نہیں کر رہے, ضرور رسم رسول ضروری شریعت کے ضروریات میں سے نہیں کر رہے. ہاں جی, اور جان جو جاتی ہے تو اب تو پھر بھی امن و امان ہو گیا, گاڑیاں ہیں, امن و امان. پرانے زمانے میں تو بیابانوں جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا تھا اور دلہن کو لا رہے ہیں ساز زیورات کے, خدا نہ خاصا راستے میں ڈاکہ پڑے تو پھر کیا ہوگا, برات اس لیے لے جاتے تھے, اور ڈز اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ ان کو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلح ہیں, حفاظت کے لیے کرو. تو اس کے لیے اس کو ہم نے بنا دیا کہ وہ بس کہیں کو پکڑتے ہیں, ڈزا ڈزا شامت کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, بات کرتے ہی پچھلی بات بھول جاتے ہیں. جی نور سے خبر آئی سیار صاحب, نور سے خبر آ ہر عمل سے پہلے نیت خاص طور سے دھیان کے کر کے اللہ کی رضا کی نیت کیا کریں، پھر ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں خاص یاد سے، اس کام میں پوری برکت ہو جاتی ہے۔ نماز اور نماز کے لیے تو اللہ اکبر ہے، نیت کرنے کے بعد تحریم پھر اللہ اکبر، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور باقی جگہوں پر جو کام بھی شروع کر رہے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں تو اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ